serca. Czosnek oraz ważne dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, jest 14. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. 15-letnia dziewczyna ofiarą śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla do zdarzenia doszło w Nowym Sączu. Niemiecka policja kryminalna ostrzega, radykałowie islamscy mogą za Odrą szykować zamachy. Darczyńców nie brakuje. I ludzie widzą, na co ich pieniądze poszły. O kwestach w Tarnowie i Warszawie już za moment. Śmiertelne zatrucie czadem w Nowym Sączu. Ofiarą jest nastolatka, relacjonuje Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Śmierć poniosła 15-letnia dziewczyna, natomiast matka i brat tej dziewczyny znajdują się w tej chwili pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. A na miejscu pracuje jeden zastęp Straży Pożarnej i badają obecność tlenku węgla. Do zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym, a Małopolska Straż mimo święta ma dziś dużo pracy. W Krakowie doszło do pożaru kamienicy przy ulicy Lwowskiej. Ogień pojawił się na drugim piętrze budynku. Strażacy łącznie z tego budynku ewakuowali 8 osób. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poparzona. W tej chwili sytuacja jest opanowana. Teraz trwa dogaszanie ognia i ustalanie przyczyn obu zdarzeń i w Krakowie, i w Nowym Sączu. Islamscy radykałowie mogą przygotowywać zamachy terrorystyczne w Niemczech. Tak ostrzega tamtejsza policja kryminalna. W ostatnich latach za naszą zachodnią granicą znacznie wzrosła liczba ekstremistów, ale służby uspokajają, że pozostają czujne. Niemiecki Federalny Urząd Kryminalny obserwuje około 1000 osób, które mogą mieć związek z islamskim terroryzmem. 230 z nich uznano za szczególnie niebezpieczne. Szef policji kryminalnej Jörg Zirke powiedział w wywiadzie dla dziennika Die Welt, że największe zagrożenie stanowią fanatycy działający w pojedynkę albo małe grupy radykałów. Zapewnił jednocześnie, że niemieckie służby są czujne i nie należy panikować. W ostatnich latach w Niemczech udaremniono kilka zamachów terrorystycznych. Służby zawiodły w 2011 roku, kiedy islamski radykał zastrzelił na lotnisku we Frankfurcie dwóch amerykańskich żołnierzy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Najsłynniejsza to ta na Powązkach, którą zainicjował 40 lat temu Jerzy Waldorf. Teraz w serwisie o kwestach na cmentarzach i o ich efektach. W Warszawie na Powązkach udało się odnowić ponad 1300 nagrobków, kaplic i rzeźb. Mówi Marcin Święcicki, przewodniczący Komitetu Powązkowskiego. A potrzeby nie maleją. Mamy pod opieką około 2000 nagrobków i do niektórych z nich trzeba wracać, no bo jednak działają zanieczyszczenia atmosferyczne, łamią się gałęzie, rdzewieją ogrodzenia stare, więc odnawianie, odświeżanie tych nagrobków i ich utrzymanie wymaga stałej pracy. Do udziału w kwestii zachęcał prezydent Bronisław Komorowski, który na Powązkach odwiedził groby bliskich. Dziękuję wszystkim, którzy chcą zbierać pieniądze, ale szczególnie serdecznie dziękuję tym, którzy chcą wrzucić choć parę złotych, aby przyłożyć rękę w ten sposób do naprawdę pięknego, mądrego dzieła. Te parę złotych wrzucone do puszki to jest sygnał o uczestnictwie we wspólnocie. To jest dobry przykład także dla innych. Podobne akcje trwają choćby w Krakowie, Łodzi, Katowicach oraz na jednym z najstarszych zachowanych cmentarzy w Polsce, w Tarnowie. Tam przy każdym odnowionym nagrobku jest tabliczka informacyjna, mówi Antoni Sypak, inicjator kwesty. Jak tak stoję na kwestie teraz i patrzę, komentują przy tych stojakach, że to jest kwesta 1995, ten grobowiec 2001, ten 2013, czyli najnowszy. Także to dobry pomysł był i ludzie widzą od razu, na co ich pieniądze poszły. Widać po prostu namacalnie efekt, że te pieniądze zostały spożytkowane we właściwy sposób. Tarnowski stary cmentarz powstał pod koniec XVIII wieku jako cmentarz podmiejski, kiedy zakazano pochówków na przykościelnych cmentarzach w obrębie miast. Jest to kilka lat starszy od Rakowickiego w Krakowie oraz Powązkowskiego w Warszawie. O więzi, jaka łączy żyjących i umarłych, mówił dziś papież podczas świątecznego spotkania na Anioł Pański. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny są okazją do refleksji na temat spraw ostatecznych, przypomniał papież. Dzisiejsze święto pomaga zrozumieć jedną z podstawowych prawd wiary, jaką jest świętych obcowanie. Chodzi o duchową więź, której nie zrywa śmierć, ale która trwa w innym życiu. My tu na ziemi wraz z tymi, którzy wstąpili do wieczności, tworzymy jedną wielką rodzinę. Na zakończenie papież przypomniał, że wieczorem odwiedzi największy rzymski cmentarz Campo Verano. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.

tied you to a kitchen chair. She broke your throne and cut your hair. And from your lips she drew hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I've seen this room and I've walked the floor. Used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Dziś w raporcie przedstawiam Państwu kilka postaci znaczących dla świata, które od nas odeszły w ostatnich miesiącach. 11 stycznia zmarł Ariel Sharon, były dowódca wojskowy, premier Izraela, postać, którą można z pewnością zaliczyć do najbardziej znaczących w historii tego kraju. Moim gościem jest Michał Sobelman, tłumacz literatury hebrajskiej i rzecznik ambasady Izraela w Polsce. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. To jest właśnie chyba osoba, która jak rzadko kto niesie w sobie historię Izraela, jej momenty bohaterskie, chwalebne, heroiczne, ale te również bardzo kontrowersyjne, czy mroczne niemalże. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od Sharona żołnierza, bo on chyba i w duszy wielu Izraelczyków i w myśleniu ich funkcjonuje przede wszystkim jako żołnierz. To jest człowiek, który brał udział chyba we wszystkich wojnach izraelskich. Od 1948 roku, prawda? Tak, oczywiście. Znaczy, on jest takim uzwierciedleniem wszystkich marzeń o tym, czym powinien być nowy Żyd. Jest niewątpliwie takim wyznacznikiem współczesnego etosu Izraelczyka. Urodził się w Palestynie w 1948 roku, poszedł do wojny, właściwie na wojnę, w gruncie rzeczy do jednostek partyzanckich, do Palmachu, nie mając jeszcze 17 lat. Walczył w wojnie wyzwoleńczej w 1948 roku. Następnie był związany z kampanią synajską w 1956, wojną sześciodniową, tymi wszystkimi wojnami, o których pan wspomniał, i był również jednym ze znaczących polityków i mężów stanów w Izraelu. On był żołnierzem, który z jednej strony no właśnie wsławił się bardzo bohaterskimi akcjami, z drugiej podobno był żołnierzem niesubordynowanym, wielokrotnie karanym i takim, który nie do końca był przewidywalny, prawda? No taka wówczas była armia izraelska. Znaczy Sharon był jednym z tych, którzy to wojsko w ogóle stawiali na nogi. Dzięki niemu się to wojsko odradzało. Był legendarnym dowódcą i założycielem tej jednostki 101, która... No właśnie, co to było? To była taka dywersja, tak? Komandosi? No to było komandosi, żołnierze bardzo sprawni fizycznie, znakomicie wyszkoleni, którzy działali z fedojenami przed kampanią synajską w 1956 roku. I z tej właśnie jednostki wyszło później bardzo wielu znanych izraelskich dowódców, generałów, a następnie polityków. Sharon był problematycznie rzeczywiście, ponieważ wierzył eto swoje powołanie i był takim dowódcą, którego trudno było utemperować. Równocześnie stosunkowo szybko zajął się polityką na początku lat 70., prawda? On wszedł już bardzo silnie do polityki. Współpracował znowu z kolejną taką znaczącą postacią, czyli Yitzhakiem Rabinem, prawda? I jaka to była współpraca? Bo gdzieś tam na samym końcu to niemalże traktowano te osoby jako zaprzeczenie siebie, prawda? Z jednej strony jastrząb, z drugiej strony gołąb. To chyba tak nie było od początku i pewnie to nie jest do końca stosowne tłumaczenie. Oczywiście, że nie. Znaczy, to była przyjaźń związana z wojskiem. Rabin Sharon poznał rabina. Rabin był starszy o 5 lat w wojsku. W jaki sposób ich przyjaźń była aż do końca? Warto przypomnieć, że za czasów drugiej kadencji premiera Rabina on zaangażował Sharona jako swojego doradcę, także również i wówczas ich relacje były bardzo bliskie. Rzecz jasna, Sharon był politykiem o różnych wizjach. Warto pamiętać, że był jednym z założycieli partii Likud po wojnie Yom Kippur. Wtedy występował w glorii wielkiego zwycięzcy tej wojny i w jaki sposób połączył i Menachema Begina i wszelkie partie liberalne, które wówczas dopiero co się skupiały wokół Begina. Przystąpił do rabina, kiedy ta opcja pokojowa i ta opcja idąca na współpracę i na porozumienie z Palestyńczykami jakby dojrzała. Sharon na początku prawdopodobnie był dosyć sceptyczny co do tej wizji pokojowej, ale później po śmierci rabina trzeba pamiętać o tym, jakby był kontynuatorem jego drogi i jego naśladowcą wręcz. Zaraz do tego dojdziemy, ale musimy się zatrzymać i wrócić do lat 80., zwłaszcza do wydarzenia, które chyba najsilniej kojarzone jest z Sharonem jako dowódcą armii izraelskiej. Masakra w obozach palestyńskich Sabra i Shatila na przedmieściach Libanu. Wtedy Sharon jest oskarżony o to, że pozwala na to, by falanga, czyli chrześcijańskie milicje pod okiem Izraelczyków wymordowały co najmniej kilkuset Palestyńczyków. Dochodzenie zresztą prowadzone w Izraelu częściowo obarcza i Izrael winą, i samego Sharona. Traci Ministerstwo Obrony. Dla każdego polityka to byłby cios, którego by się nie podniósł. On na tym budował chyba swoją siłę, na tego typu porażkach chwilowych, prawda? To było rzeczywiście jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń w całej historii Izraela. Z jednej strony oczywiście Izrael czynnie nie brał udziału w tej masakrze Palestyńczyków. Z drugiej strony wojska izraelskie były w Libanie, były w Bejrucie. Sharon w jakiś sposób miał informacje na temat tego, że może dojść do masakry. Wojska izraelskie niestety nie interweniowały. W wyniku tego w historii Izraela była największa demonstracja na Placu Królów, 400 tysięcy ludzi. Powstała komisja, która wskazała, poleciła, że Sharon już nie może być ministrem obrony i w gruncie rzeczy nie powinien pełnić żadnej funkcji politycznej. Ale świat jest dziwny i historia jeszcze bardziej. I później, po śmierci Menachema Begina, po morderstwie Yitzhaka Rabina, w jakiś sposób wrócił i wrócił w wielkiej chwale na stanowisko wcześniej ministra, potem premiera Izraela. I kolejna data kluczowa dla historii Ariela Sharona, 2000 rok, wrzesień, kiedy prowadzi swoich zwolenników, grupę Żydów na Wzgórze Świątynne. Coś, co dzisiaj z perspektywy historii wiemy, było momentem, kiedy zaczęła się realnie druga intifada, drugie powstanie palestyńskie. Sharon twierdził i wielu Izraelczyków do tej pory twierdzi, że intifada była przygotowywana wcześniej. Wszystko jedno. W każdym razie to jest taki moment, kiedy znowu widzimy go jako takiego lidera radykalnego, bardzo silnie osadzonego w myśleniu osadniczym, bardzo silnie osadzonego w myśleniu o Izraelu jako państwie oblężonym przez Palestyńczyków, które musi się przed nimi bronić. Znaczy w tym roku 2000 oczywiście to była pewna symbolika rozpoczynającą drugą intyfadę. Ariel Sharon jest postrzegany rzeczywiście jako przywódca, jako zwolennik i wręcz jako założyciel ruchu osadników. Tych, którzy wierzyli, że powrót Izraela na Bliski Wschód, powrót Żydów, jest powrotem do granic historycznych. W jego pojęciu Jerozolima, cała Jerozolima była stolicą Izraela i wcześniej wykupił, założył tam swój dom i w jakiś sposób, nie do końca jestem przekonany, zresztą większość chyba komentatorów politycznych Izraela jest przekonanych o tym, że to wejście na Wzgórze Świątynne było rzeczywiście tym zdarzeniem, co rozpaliło intyfadę. Prawdopodobnie właśnie tak, jak pan powiedział wcześniej, to już było wcześniej przygotowane, ale tak czy inaczej jest to postrzegane jako początek intyfady. Z jednej strony osadnik, znowu to też chyba warto wspomnieć, rolnik, prawda? Człowiek, tak, który bardzo silnie był związany z ziemią. Ale czy on wierzył w dwa państwa? No bo również to jest człowiek, który wyprowadził wojska izraelskie z Gazy, prawda? Co wcale nie było przecież popularne w Izraelu, a zwłaszcza wśród ludzi, którzy byli wysiedlani. Pamiętamy dramatyczne sceny, jak żołnierze izraelscy wyciągali siłą osadników żydowskich z Gazy. Już od kilku lat jest wiadomo, że Sharon był jednym z tych pierwszych, już nawet nie polityków, ale żołnierzy wojskowych, którzy wierzyli w dwa państwa. Zanim jeszcze sami Palestyńczycy mówili o tym, to było bezpośrednio po wojnie sześciodniowej, kiedy Palestyńczycy zostali w jakiś sposób wyzwoleni spod okupacji jordańskiej, tak można by rzec. Wówczas nie było problemu palestyńskiego i był problem, co w ogóle robić z Palestyńczykami. I była to opcja, która chciała im dać szeroką autonomię. Na jej czele stał minister obrony ówczesny Moshe Dayan i Arik Sharon, który był generałem wojskowym, wprawdzie bez żadnego zaplecza politycznego, ale już jego głos był bardzo znaczący. Także ja podejrzewam, że ta wiara, że nie ma ucieczki od dwóch państw na Bliskim Wschodzie, jakby towarzyszyła mu aż do końca dni. I w końcu stało się w jakiś sposób jego realną linią polityczną pod koniec swojego życia. No tak, tylko że to wszystko jest jakby splot różnego rodzaju paradoksów, bo to jest z jednej strony człowiek, który wyprowadza wojska, z drugiej, który zaczyna budować mur, prawda? Mur nazywany murem separacyjnym przez Palestyńczyków, czy przez część Izraelczyków również. Zwolennik osadnictwa na zachodnim brzegu, równocześnie zwolennik bardzo silny dwóch państw. Jak on zostanie w pamięci Izraelczyków jako człowiek, który splatał w sobie, niósł w sobie te wszystkie paradoksy, na których w dużym stopniu opiera się historia Izraela? Dokładnie tak. Tak właśnie jest historia Izraela. W moim przekonaniu Sharon pozostanie jako jeden założycieli i przywódców państwa Izrael. I wraz z jego odejściem w tym roku kończy się taka pewna epoka w historii Izraela. Epoka ojców założycieli. No i w tej chwili mamy rzeczywiście już kompletnie inne przywództwo. Przywództwo ludzi, którzy albo się już urodzili w niepodległym Izraelu, albo przyjechali z emigracji, jak choćby postać Avigdora Libermana z rosyjskiej emigracji. I moim przekonaniem jest to koniec pewnej epoki, znaczącej i może najlepszej epoki w historii Izraela, bo wówczas krystalizowało się nasze państwo. Dziękuję bardzo. Michał Sobelman, tłumacz literatury hebrajskiej i rzecznik ambasady Izraela w Polsce, opowiadał o Ariku Sharonie. Dziękuję bardzo. And no more shall we part. It will no longer be necessary. And no more will I say, dear heart, I am alone and she has left me, and no more shall we part. The contracts are drawn up, the ring is locked upon the finger, and never again will my letter start. Sadly, you're in the depths of winter, and no more shall. Hatchets have been buried now, and all of the birds will sing to your beautiful heart upon the bough, and no more shall. Chain of command has been silenced now, and all of the would have sung to your beautiful heart anyhow. Lord, stay by me. Don't go down. I'll never be free. If I'm not free now, Lord, stay by. And don't go down. I never was free. What are you talking about? For no more shall. Odeszli od nas. Father, we ask you, Lord, to be with us, my Lord. Prosimy Cię, Panie, bądź z nami, kiedy jesteśmy w żałobie po śmierci naszego Ojca. Ntate Mandela, morana le modimo ntate halalela sna tlasa le hodimo. He believed in forgiving and he forgave. Wierzył w wybaczenie i wybaczał. Even those who kept him. Nawet tym, którzy trzymali go w więzieniu przez 27 lat. It was one of the glaring examples that those who were fighting. Był najwspanialszym przykładem tego, że ci, którzy wczoraj walczyli, dziś są razem, składając przysięgę, by zjednoczyć ten kraj. Taking a vow to unite this country. So my song, which I was singing, dlatego ta pieśń, którą śpiewam, nie jest pieśnią smutku, ale pieśnią radości, tak by umilić mu drogę do nieba. Root for him to heaven. Tak Republika Południowej Afryki żegnała swojego ojca, bohatera, rewolucjonistę, którego życie było walką o wolność. Our fight is against fear and not imaginary hatred. My walczymy przeciw realnemu, a nie wymyślonemu uciemierzeniu, albo, jak mówią nasi prokuratorzy, tak zwanemu uciemierzeniu. Marzyłem o ideale demokratycznego, wolnego społeczeństwa, w którym ludzie będą żyli w harmonii, mając równe prawa. To jest ideał, dla którego chcę żyć. Ale Panie, jeśli tak musi być, to jest ideał, za który jestem gotów umrzeć. Po wypowiedzeniu tych słów Nelson Mandela został skazany na dożywocie za rzekomy sabotaż. To był 12 czerwca 1964 roku. Good evening. Nelson Mandela is free. Dobry wieczór. Nelson Mandela jest wolny. Free, free, free Nelson Mandela. Na ten dzień czekał 27 lat. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję, że postanowiliście, że nie jest wam wszystko jedno. Thank you that you chose to care. 4 lata później, w 1994 roku, został pierwszym czarnym prezydentem RPA i ogłosił, że czasy apartheidu się skończyły. Time for the healing of the wounds has come. Nadszedł czas leczenia ran. Uroczyście przyrzekamy, że wyzwolimy wszystkich ludzi z kajdanów biedy, deprawacji, cierpienia i każdej formy dyskryminacji. Zobowiązujemy się do budowy pełnego i trwałego pokoju. Tym samym rozumiemy, że nie ma łatwej drogi do wolności. O tym, jak bardzo trudna to droga, Madiba dobrze wiedział. Bo tak też Nelson Mandela był nazywany. Madiba w języku jego klanu oznacza ojciec. Jego walka z apartheidem zaczęła się już w latach 40. Jednym z najtragiczniejszych, a zarazem najważniejszych momentów w tej drodze była masakra w Sharpeville, kiedy w 1960 roku policjanci otworzyli ogień do bezbronnego tłumu, zabijając 69 czarnoskórych demonstrantów. Ta tragedia położyła kres wyznawanej wcześniej przez Mandelę filozofii oporu bez użycia przemocy. Wkrótce potem został przywódcą zbrojnego skrzydła Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Kiedy po blisko 3 dekadach wyszedł z więzienia, mówił, że nie jest bohaterem. Stoję tu przed wami nie jako prorok, ale wasz skromny sługa. To dzięki waszemu bohaterstwu i poświęceniu stoję tu teraz przed wami. Nelson Mandela przestał być prezydentem RPA w wieku 81 lat. Tego samego roku, kiedy złożył urząd, odwiedził Uniwersytet Harvarda i do zgromadzonych tam gości powiedział tak. Kiedy byłem w więzieniu, przyszła do mnie pewna młoda kobieta i powiedziała mi tak. Gdyby mój ojciec żył, miałby 70 lat. Ty masz 70 lat. I przyszłam zobaczyć, jak wygląda 70-letni mężczyzna. Dziś mam 80 lat. Jestem szczęśliwy, że tak wielu z was tu przyszło. Zastanawiam się tylko, ilu z was przyszło tu tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda 80-letni mężczyzna. Rosar shobila tvare asetra dubare bitshebosi shegame biskalapi kol viti tvevsi speralada devs dakhepshi aksis ose chubi ose jeratsame harava Tabe svolko de si begrepsi, te bi se vdijana gedat, ohom tkva tu habem sulši, rogorča i fedat. Tu si zmar ma vid še isha, si dan sama defte. Da ga šala od sreba, lurđi ala kader. Tu si gledili si ahlove, rogora spala pes. Bobak v davin, Gedims hakta, vardeps da čančkeps. Tu rogor zdo prob su listis, am zvava roma zarada. Sigdilis gzararis, vardic perzis garada. Lumam gzaze zhapari amago, sanci tabame. Romanas trosar popina, à cet humiral. Bach til dovet kvens kvens Sikdins vegebebi Robbe pevara dama grossani Ta sin gelit pedeli Rom zachome basa ukunes Tkventana cebi kanari Cera razdoro sari shubina C'era l'astero sana sciolpidone C'era l'astero sana sciolpidone T'fare a sé t'gadà Księżyc nad Mtacmindą, świętą górą Gruzinów. Jansung Kahidze śpiewał i dyrygował orkiestrą symfoniczną Tbilisi, a całość pochodzi z płyty firmowanej przez Jana Garbarka, Rights, płyta już przed 15 laty wydana. Dziś mówimy w raporcie o zmarłych, którzy zostaną w naszej pamięci. W lipcu zmarł polityk, który chyba jak rzadko kto łączył ze sobą dwa światy. Świat radzieckiego komunizmu i świata postkomunistycznego w jednej z byłych republik radzieckich. Ta republika to Gruzja, dziś wolny kraj, a ten polityk to Edward Szewardnadze, ostatni szef dyplomacji ZSRR, prezydent Gruzji przez 8 lat od 1995 do 2003 roku. Moim gościem jest Wojciech Górecki z Fundacji Solidarności Międzynarodowej i znakomity autor, znawca tego regionu świata. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. To nie jest zła wola, ale na początek chciałbym, żebyśmy zaczęli od Szewardnadze komunisty, bo on był chyba z przekonania komunistą, prawda? To znaczy, to nie był człowiek, który, będziemy zaraz mówić o tym, jak bardzo zmienił świat radziecki na sam koniec, ale na początku był zwykłym funkcjonariuszem partii. Tak, on pochodził z małej wioski Mamati w krainie zwanej Gurią, to jest zachodnia Gruzja. W dosyć biednej rodzinie się wychował, aczkolwiek inteligenckiej, wiejskich nauczycieli. No i piął się po szczeblach kariery, ukończył studia historyczne, potem był w Komsomole na czołowych stanowiskach, potem objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych Gruzji, potem był pierwszym sekretarzem gruzińskiej partii komunistycznej. No i na tym stanowisku łączył taki pragmatyzm i pewną jednak troskę o Gruzję z wiernopoddańczą linią wobec Moskwy. Na którymś ze zjazdów Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego powiedział takie słynne zdanie, później mu częstokroć wypominane, że Gruzja jest słonecznym krajem, ale dla Gruzji prawdziwe słońce wstało nie na wschodzie, ale na północy, to słońce idei leninowskich. Mhm. A równocześnie to był człowiek, który był tam gdzieś obok establishmentu moskiewskiego. Ja nie wiem, na ile to jest do końca prawdą, ale legenda głosi, że nawet nie do końca mówił po rosyjsku, że on mówił przede wszystkim po gruzińsku, a po rosyjsku miał problemy. To jest śmieszna sprawa, dlatego że on mówił świetnie po rosyjsku, natomiast kiedy chciał dać do zrozumienia, że nie jest stąd, to mówił z koszmarnym gruzińskim akcentem po rosyjsku, którego umiał się pozbyć, kiedy było potrzeba. Został wyciągnięty przez Gorbaczowa właśnie z tego zaplecza gruzińskiego. Dlaczego? Czym się przypodobał? Co spowodowało, że Gorbaczow go zauważył? No oni się znali z Gorbaczowem, znali się z Komsomołu i Szewardnadze uchodził za takiego wśród pierwszych sekretarzy partii komunistycznych republik poszczególnych związkowych, wchodzących w skład Związku Radzieckiego. On uchodził za takiego liberała, zwłaszcza na tle sekretarzy partii z Azerbejdżanu, twardogłowego Alijewa, czy jeszcze bardziej sekretarzy partii partii z Azji Centralnej. Tutaj trzeba powiedzieć, że on, mimo że właśnie za takiego liberała uchodził, to potrafił bardzo skutecznie również tłumić wszelkie niezadowolenie w swoim kraju. I tutaj takim przykładem takiej jego podwójnej roli, a z drugiej strony kunsztu politycznego, jest to, w jaki sposób uporał się z problemem po demonstracjach w 1978 roku, kiedy przyjęto nową konstytucję radziecką i w ślad za nią konstytucję również republik związkowych i autonomicznych, i z konstytucji gruzińskiej SRR zniknął zapis o państwowym języku gruzińskim. Wtedy ludzie wyszli na ulicę. Szewardnadze wynegocjował z Moskwą pozostawienie tego zapisu, czym zyskał sobie wdzięczność Gruzinów, natomiast potem po cichutku prowodyrów i głównych aktorów tego protestu gdzieś tam wyławiano i wsadzano do więzień, czym z kolei wykazał lojalność wobec Moskwy. Przyjeżdża do Moskwy, zostaje jednym z najbliższych współpracowników Gorbaczowa i twórcą jego polityki zagranicznej. Różnie o tamtym czasie się mówi i różnie mówią również przeciwnicy Związku Radzieckiego z Zachodu, ale jedno w tych komentarzach zaraz po śmierci Edwarda Szewardnadze się powtarzało, że to był przewidywalny polityk, że jak na radziecką politykę, to był człowiek, na którego można było polegać. To był człowiek, który dał twarz polityce zagranicznej Gorbaczowa, to był człowiek, który był twarzą dla świata jako szef dyplomacji Związku Radzieckiego i rzeczywiście taką opinię sobie zyskał, i najlepszym dowodem, że cieszył się autentycznym poważaniem i szacunkiem, był fakt, że kiedy już do tego zaraz, myślę, przejdziemy, stanął na czele niepodległej Gruzji, to te kontakty z czasów, kiedy szefował radzieckiej dyplomacji, pozostały, i do tego zrujnowanego Tbilisi, znękanego wojną miasta, przyjeżdżały naprawdę tuzy światowej polityki, czołowi politycy amerykańscy, niemieccy. To był po prostu ten dług, który oni spłacali u Szewardnadzego. Na ile on był instrumentalny, na ile on rzeczywiście kierował tą polityką i wpływał na Gorbaczowa? On raczej firmował politykę Gorbaczowa, natomiast bardzo ciężko powiedzieć, na ile był jej współautorem, natomiast na pewno był jej twarzą. Czy ten człowiek, nie znający języków obcych oprócz rosyjskiego, mógł współtworzyć koncepcję polityki zagranicznej? Nie wiem. Natomiast on bardziej, że to był czas, kiedy ta polityka trochę pod presją się rodziła, prawda? To znaczy była reaktywna wobec tego, co się działo na świecie. Ta historia bardzo przyspieszyła i rzeczywiście polityka polegała na reagowaniu na fakty dokonane, natomiast na pewno on miał dobrą rękę do doradców. Inna rzecz, że ci doradcy go nieraz potem zdradzali, czy jego otoczenie. On wybierał takich bardzo zdolnych ludzi. Michail Saakaszwili, który go potem zastąpił w dramatycznych okolicznościach po rewolucji Róż, to był jego wychowanek. To Szewardnadze go gdzieś tam wynalazł i umożliwił karierę, więc on miał dobrą rękę do ludzi i umiał ludzi słuchać, umiał wnioskować, umiał podejmować decyzje na podstawie właśnie danych dostarczonych mu przez doradców, przez otoczenie. Upada Związek Radziecki, Gruzja staje się państwem niezależnym i Zwiad Gamsachurdia zostaje prezydentem Gruzji. Co w tym pierwszym okresie robi Szewardnadze? Szewardnadze siedzi w Moskwie. Szewardnadze jest z dala od Gruzji, natomiast jeszcze zanim ta niepodległa Gruzja się wydarzyła, zanim Gruzja odzyskała niepodległość, był dramatyczny kwiecień 89 roku i demonstracje, wielkie demonstracje zakończone interwencją jeszcze wówczas radzieckiej armii. Od ciosów saperkami giną ludzie. Do tej pory nie wiadomo, jaką rolę, czy odegrał Gorbaczow w tym jakąś rolę, czy nie odegrał. Natomiast Szewardnadze. Natomiast potem także ta sprawa się jako cieniem położyła, nie została do końca wyjaśniona. Natomiast on początkowo siedzi w Moskwie, oczywiście obserwuje to, co się dzieje w Gruzji, i do Gruzji przyjeżdża dopiero na zaproszenie Rady Wojskowej, takiego sformowanego ad hoc ciała złożonego z trzech gruzińskich polityków, którzy obalili Zwiada Gamsachurdię na przełomie 91 i 92 roku. Dochodzi do władzy, rządzi właściwie, on jest wtedy na czele parlamentu stoi, zdaje się, prawda? Przez te pierwsze trzy lata, do 95 roku. Przez pierwsze trzy lata stoi na czele parlamentu, strasznie dziwne i pewnie precedensowe w skali świata, powszechne wybory przewodniczącego parlamentu. W 92, które Szewardnadze wygrywa, potem po kolei eliminuje trzech członków tego triumviratu, który go wyniósł do władzy, i wreszcie w listopadzie 95 wygrywa powszechne wybory prezydenckie. I właśnie. I tu się zaczyna ten okres, który dla wielu Gruzinów jest bolesny. To znaczy, to nie jest chyba najlepszy czas jego kariery politycznej. Co prawda dochodzi do do władzy, kiedy już ten kraj jest rozbity, kiedy mamy te trzy republiki, w których się dzieją złe rzeczy, on nie potrafi tego scalić i kraj mu się sypie. Właśnie, jemu się jakoś udaje scalić, znaczy nie w tym sensie, żeby odzyskać kontrolę, bo poza kontrolą Tbilisi pozostaje Osetia Południowa, pozostaje Abchazja, faktycznie pozostaje również Adżaria, natomiast on stabilizuje sytuację. Kiedy on dochodzi do władzy, kraj jest w zasadzie taką luźną federacją ziem kontrolowanych przez poszczególnych komendantów. Działa organizacja Mehedrioni, czyli jeźdźcy Dżaby Joseliani'ego, jednego właśnie z członków tego triumviratu, który obalił Zwiadegam Sahurdię. Szewardnadzemu udaje się to wszystko jakoś opanować, zaprowadzić elementarny porządek. Poza tym jemu zawdzięczamy to, że wtedy w Gruzji zakwita wolność słowa, wolność zgromadzeń. Natomiast no, nie jest to dobry czas dla Gruzji, dlatego że gospodarka staje, zapanowuje niewiarygodna korupcja w policji, wszędzie, w urzędach. Z tym wszystkim też się kojarzy Szewardnadze, nepotyzm, klanowość w polityce. To też są te niekorzystne zjawiska. Natomiast te korzystne to ta stabilizacja i zatrzymanie przelewu krwi i ustalenie status quo, które kilkanaście lat trwało aż do wojny 2008 roku, jeśli chodzi o Abchazję, Osetię Południową. Jaki jest jego wtedy stosunek do Moskwy, a jaki do Zachodu? Stosunek do Moskwy się zmienia i do Zachodu to jest taka sinusoida. Na początku, kiedy on dochodzi do władzy, no, kraj jest w rozpaczliwym położeniu, w zasadzie kraj się rozpada i wtedy Szewardnadze decyduje się na zgłoszenie akcesu Gruzji do Wspólnoty Niepodległych Państw. Wcześniej o tym mowy nie było i wyraża zgodę na obecność rosyjskich baz wojskowych. Notabene tej zgody nigdy nie ratyfikował gruziński parlament. Szewardnadze ma nadzieję, że Moskwa pomoże odzyskać integralność terytorialną Gruzji, że pomoże odzyskać Tbilisi kontrolę nad zbuntowanymi republikami. Natomiast potem w miarę upływu czasu, kiedy widzi, że Moskwa rzeczywiście wprowadza pewne działania, pomaga między innymi zdławić rebelię Zwiadegam Sahurdii, który obalony jeszcze raz próbuje wrócić do Gruzji i przejąć władzę. Moskwa wreszcie wprowadza blokadę Abchazji, ale na dłuższą metę Moskwie nie zależy, żeby Gruzja odzyskała kontrolę nad Abchazją, Osetią Południową, Adżarią, dlatego że taka sytuacja uniemożliwiła prowadzenie polityki dzieli rządź. I kiedy Szewardnadze orientuje się, że Moskwa nie pomoże odzyskać utraconych republik, wtedy zwraca się ku Zachodowi, no i pod koniec zeszłego wieku na szczycie OBWE w Stambule udaje mu się wymóc na Jelcynie obietnicy likwidacji rosyjskich baz wojskowych i od tej pory następuje zdecydowany zwrot Szewardnadzego na Zachód. Mówiłeś wcześniej, że Saakaszwili był doradcą, współpracownikiem Szewardnadzego, protegowanym, prawda? Można powiedzieć, że on w pewnym sensie kontynuował to, co zaczął Szewardnadze, jeśli chodzi właśnie o zbliżenie z Zachodem? W tym sensie, w tym wycinku oczywiście tak. Saakaszwili dochodzi do władzy pod hasłem sanacji, naprawy kraju, walki z korupcją. Drugim takim jego punktem programu jest odzyskanie integralności terytorialnej, a trzecim bardzo ważnym integracja z instytucjonalnym Zachodem. Tak, i w tym sensie mamy kontynuację. Jakąś kontynuację. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że kiedy Saakaszwili przychodzi do władzy, Szewardnadze jest wtedy tak w Moskwie znienawidzony, że co się dzisiaj wydaje nieprawdopodobne, ale Moskwa udziela kredytu zaufania Saakaszwilemu, pomaga mu uporać się z tym separatyzmem adżarskim. Adżaria wraca, w sensie Tbilisi odzyskuje kontrolę nad Adżarią. No potem oczywiście bardzo szybko te stosunki Tbilisi z Moskwą się znowu ochładzają. Oczywiście pominęliśmy ten kluczowy moment, 2003 rok, sfałszowane wybory. Właściwie kraj staje na skraju rewolucji, czegoś takiego, co mogłoby być tym, co mamy teraz na Ukrainie, prawda? I Szewardnadze odstępuje od walki, wycofuje się. Szewardnadze się wycofuje i tego mu Gruzini nie zapomną i w przeciwieństwie do innych obalonych, bo on został w końcu obalony, no ustąpił, tak, ale pod naporem tłumu i zbuntowanych też polityków, w tym takich, którzy właśnie przez niego zostali mianowani na wysokie stanowiska, ustępuje, ale zostaje w Gruzji, nie musi uciekać, tak jak Zwiadegam Sahurdia, i do końca życia będzie mieszkał w rządowej rezydencji Krcanisi, tam też zostaje pochowany. Do końca życia udziela wywiadów, jest jakoś tam obecny, oczywiście nie odgrywa jakiejś ważnej roli, natomiast też nie ukrywa się i jakoś tam w miarę swoich słabnących z biegiem czasu sił w życiu politycznym Gruzji uczestniczy, przynajmniej jako komentator. On dzieli Gruzinów silnie do tej pory, prawda? Nawet po śmierci. On dzieli Gruzinów i za Szewardnadze opowiada się ta stara kasowiecka inteligencja, którą dość mocno przycisnął Saakaszwili, stawiając na młode kadry wykształcone na Zachodzie obecnie, kiedy rządzi koalicja Gruzińskie Marzenie. Tamci ludzie z powrotem odzyskują coraz większy wpływ na Gruzinów i Szewardnadze coraz bardziej staje się znowu bohaterem pozytywnym. Natomiast on nigdy nie był takim bohaterem bardzo negatywnym. pozytywnym. Także w tym sensie aż takich emocji skrajnych nie budził, ale tak, rzeczywiście widać różnice w zależności od pokolenia, od pochodzenia w podejściu do tego polityka. Dziękuję bardzo. Wojciech Górecki z Fundacji Solidarności Międzynarodowej był naszym gościem i opowiedział nam o Edwardzie Szewardnadze. Dziękuję. Odeszli od nas. And the Oscar goes to Philip Seymour Hoffman in Capote. Rok 2006. Philip Seymour Hoffman odbiera swojego pierwszego i jedynego Oscara za rolę tytułową w filmie Capote. I did everything I could. Okay. Nominowany był też trzykrotnie za role drugoplanowe w Wojnie Charlie'ego Wilsona, gdzie zagrał skonfliktowanego z przełożonymi agenta CIA. I've spent the past three years learning Finnish, which should come in handy here in Virginia, and I'm never ever sick at sea. So I want to know why I'm not going to be your Helsinki station chief. Za wątpliwość, gdzie pokazał dwuznaczną postać podejrzewanego o molestowanie ministranta księdza. You have the right to ask a girl to dance. She has the right to turn you down. The trick is, don't take it to heart. Wreszcie za rolę w Mistrzu Paula Thomasa Andersona. What do you do? I am a writer, a doctor, a nuclear physicist, a theoretical philosopher. But above all, I am a man, just like you. Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz, Happiness, Rodzina Savage, Idy Marcowe, Moneyball. Mówi się o nim najwybitniejszy aktor swojego pokolenia. Aktor totalny, z ogromną skalą środków. Jednym gestem umiał przekazać bogactwo znaczeń. Wzbudzał śmiech, wzbudzał strach, wzbudzał dreszcze, litość, wreszcie miłość. Jego obecność na ekranie dodawała energii każdej scenie. Najbardziej zranione, niezrozumiane, żałosne postaci, których w jego aktorskim CV nie brakowało, ratował od potępienia. Wszystko jednak miało swoją cenę. To ciężka robota, mówił w wywiadzie w 2012 roku. Trzeba wiele wysiłku, jeśli chce się ją wykonać dobrze. Mr. Lebowski is prepared to make a generous offer to you to act as courier once we get instructions for the money. Urodził się w Fairport w stanie Nowy Jork. Matka, Marilyn O'Connor, prawniczka, po rozwodzie samotnie wychowywała czwórkę dzieci. To ona zainteresowała Hoffmana sztuką. Early on I was just into baseball. Grałem w baseball, czytałem komiksy. Moja mama uwielbiała teatr. Kiedyś, kiedy miałem 12 lat, zabrała mnie na wszystkich moich synów Artura Millera. To było dla mnie przeżycie prawie religijne. Moje życie zmieniło się tamtego dnia. Debiutował na początku lat 90. Stworzył szereg zapadających w pamięć ról drugoplanowych w Zapachu kobiety, Big Lebowskim, Mojej siostrze Rusty czy Utalentowanym panu Ripley. If you get bored, you let me know, 'cause I'll do it. Pięciokrotnie wracał na plan Paula Thomasa Andersona. Po małej rolce w Hard Eight zagrał zakochanego w aktorze filmów pornograficznych dźwiękowca w Boogie Nights. I want to know if you like me. Well, of course. Yeah, I like you, Scotty. Can I kiss you? Pielęgniarza opiekującego się umierającym pacjentem w Magnolii. He's a dying man and he's sick and he has asked me to help him find his son. Właściciela linii seks telefonu w lewym sercowym. Shut up! I wreszcie jedną ze swoich ostatnich ról w Mistrzu. Mr. Moore, if I may. What scares you so much about traveling into the past, sir? I'm not. Are you afraid that we might discover that our past has been reshapen, perverted, and perhaps what we think we know of this world is false information? Po latach pracy w ambitnych, często niezależnych produkcjach zdecydował się także na flirt z lżejszym kinem. Podniósł poprzeczkę świetną rolą czarnego charakteru w średnio udanym Mission Impossible 3. Pojawił się także jako spec od wizerunku w młodzieżowej serii Igrzyska Śmierci. You have been our mission from the beginning. The plan was always to get you out. This is the revolution. And you are the Mockingjay. Premiera dwóch ostatnich części tej serii jeszcze przed nami. Już po śmierci Hoffmana na ekrany wszedł film Bardzo poszukiwany człowiek, gdzie zagrał mistrzowsko pozbawionego wszelkich złudzeń szefa jednostki antyterrorystycznej Gintera Bachmana. W ostatniej scenie filmu Hoffman wysiada z samochodu, w którym zostaje kamera. Widzimy go przez szybę, jak odchodzi, z opuszczoną głową. Kilka lat temu w magazynie 60 Minutes aktor opowiadał o swoim uzależnieniu od alkoholu i narkotyków. Jestem czysty od 23 roku życia. Brałem wszystko, co się dało. W końcu spanikowałem, bałem się o swoje życie. Kiedy patrzę na tych, którzy w bardzo młodym wieku osiągnęli sukces, piękni, młodzi i bogaci, myślę sobie, Boże, ja byłbym już martwy. Urwane w pół zdanie, urwane życie wielkiego artysty Philip Seymour Hoffman. Na koniec jeszcze jeden artysta, właściwie dwóch. John Cale i jego odczytanie wiersza Dylana Thomasa, jednego z najpiękniejszych poetyckich buntów przeciwko śmierci. Do not go gentle into that good night, rage, rage against the dying of the light. Czyli nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy, buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. To był raport o stanie świata w Dzień Wszystkich Świętych. Do usłyszenia za tydzień. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rage at the close of day. Rage at the dying of the light. Men at their end, no dark is right, because their words had formed no lightning. They do not go gentle into that good night. Dying. And you, my father, there on the sad height. Curse, bless me now, with your fierce tears I pray. But do not go gentle, do not go gentle into that good night. Do not go gentle into that good night. Rage, rage, rage again the light. Zapraszamy do reklamy. W listopadzie w Media Expert raty 0%.